Ja tornem a ser aquí. Dios mío. I Déu-n'hi-do com hem començat. 13 minutos. 13:50. Sí, però Déu-n'hi-do quin tema, eh? Guapíssima. Déu-n'hi-do, moltes variacions. Un tema partit diferent. En quatre, inclòs dins del Dark Passion Play, l'últim treball de moment dels renovats Nightwish, amb Annette Olson. Sí, amb l'Annette. Que tres dels que estem aquí el vam poder escoltar en directe. Sí, tio. I tant. Impressionant, eh? I era el dilema. Tu no hi eres, Nando. No. Tu no hi eres, aquí no he jugat. Ha mirat com dient. Ara estic pensant que l'Electric Weekend, no me'n recordo, si vaig veure el Nightwish... No, vas veure With Temptation. With Temptation. Sí, exacte. I no és el mateix, eh? Ja, que jo com el confonc. Doncs un dels dilemes que tenia jo abans d'anar al concert era... Tocaran? Seran capaços de tocar el The Poet and the Pendulum? Doncs sí que ho van tocar. Sí, sí que la van tocar, sí. Va ser un moment... Home, a veure, si no la toquen, que és impressionant aquesta cançó. Si no la toquen, tio... Home, però acostumats a com ens tenen Nightwish a fer temes de 4-5 minuts molt puts. Ja, però bueno... I amb la quantitat d'orquestració que té aquest tema, que dic que l'Holopainen s'ho va córrer... Molt. Sí, bueno, moltíssim, moltíssim. Va fotre un CD amb l'orquestració i... A alguna part suposem que estaria gravada. Sí, alguna part sí, altres no. Però... Hi havia trossos que estaven gravats. Evidentment, teclats, l'Holopainen fa meravelles, amb els teclats. Variem una mica. Si abans parlàvem dels Destruction, que era un dels tres grans del thrash metal teutònic d'Alemanya, passem a parlar d'un dels quatre grans del thrash metal americà. Doncs sí. Parlem dels Anthrax. Anthrax. Que no és la pols aquella que deien que s'enviarien amb sobres. És d'abans el grup. Abans. Sí, bueno, això és dels americans. Sí, aquestes paranoies que tenen. Doncs ells també... Que vine a tocar part... Anthrax. I això... El tia. Aquí m'he perdut, eh? No? M'he ido. Sí, t'ha sido, no? Por un momento he dejado mi cuerpo y me he ido. Doncs torna amb aquest temazo d'Anthrax, What Doesn't Die. Out of the throne, it's been picked clean to the bone. It's so hard to remember. Déu-n'hi-do, quin canvi de registre, eh? Canvi radical. Anthrax. A mi m'agrada Anthrax. És el que té Nuclear Blast. Exacte. Que et pots trobar de tot una miqueta. De tot una mica. Abans vam trobar un grup que vam flipar a nosaltres. Dius, sí. Esto no és ni Power, ni Death, ni res de res. És veritat. Vam trobar els líquidos, saps? Dius, i esto... Recordats per la cançó... De Narcòtic. Bueno, toquen una miqueta de tot, com dèiem. Gràcies, Joan, per la teva aportació musical. Nada. Perquè dels Estats Units tornem a... A Suècia. Que sí, raro. Sí, senyor. Bueno, evidentment. És temàtica a Suècia, avui. Avui és, vamos... No, però és el que deia. Més que especial, Suècia, exacte. Tio. Més que especial Nuclear Blast, és especial Suècia. No, perquè ens hem deixat molts grups. O sigui, parlant de Suècia i no posar Mona Marth, quedem molt malament. Però, clar, no formen part de Nuclear Blast. Doncs ara parlem de Clawfinger. Clawfinger. Un grup etiquetat com a... Etiquetes 1000. Industrial Rapcore. Molt bé. Vale? Molt bons. Molt bé. Al Nando li agrada. Molt bé, sí, molt maco. Si els anteriors eren enemics del rap metal, aquests són rap metal. New metal, que és m'agrada. Perquè allà a la Wikipedia posa Anthrax enemigos del rap metal. Només? I aquí amb Clawfinger posa, és una banda de rap metal. Exacte. Fantàstic. Sí. Bueno, molt bé. Amb lletres que tracten temes polítics, temes del racisme. I l'any passat van editar un disc que està força bé, es diu Life Will Kill You. O sigui, una bona reflexió. La vida et matarà. És una bona reflexió. Sí, bueno, però és una veritat, també. I ens parlen del preu que hem de... Every rule we break, every move we fake, that's the price we pay. Every The Price We Pay. Així es diu el títol dels Clawfinger, que ens diuen el preu que haurem de pagar... El precio que hay que pagar... Quan ens morim. Pim, directament, pim pam. Ja que la vida es matarà, no? Pues es el problema. Pues, pues hay que pagar un precio bastante con las cosas que están ahora ahí en el mercado. Ahí con la crisis. Ay, lo que hay que pagar con la crisis. A mí que mentir una comuna. Però ens esperem, no, encara? O... Sí. Ui, tant, i tant. Sí, esperarem una mica. Anys, un parell d'hores. Hola. Sí, ara, lo que tarden... Ara que el Joan deia que tenia gana, el deixem sopar i després... Hombre... Yo siempre he dicho, si quiero morir, tengo que estar bien cenadito, bien ao, y ya está. Bien, las necesidades el, básicas, vaya. Bien pues, duchado, bien duchado. Bien duchado, bien duchado, follado. Bien duchado, bien duchado. I doncs, ja te pots morir a gusto. I ja està. No ens movem de Suècia, va, que ens agrada aquest país. Que ens agrada. Va, per què? Per cansar-nos. Otra vez. Per cansar-nos. Bueno. Quedem-nos allà. Per què moure'ns? Aquests sí que s'ha vist en directe. Aquí. Aquests els has vist en directe. Va, estan, són heavyatas totales. Home, d'això es tracta, con no? Con su cuero ahí, tomote. Ahí, el guitarrista está un poco chupaete. Pues bueno, li falta birra. Le falta birra, sí. Però bueno, és molt... És Stratovarius. És semblant a Stratovarius. Però en suec. Però en suec. En lloc de finlandès, creuem una miqueta de... De fet, veure... Tendo a Stratovarius. Ah, i van junticos de la mano. I van junticos de la mano. Doncs ells són els suecs, evidentment, Hammerfall, que l'any 97 editaven un àlbum que portava per títol Glory to the Brave, i jo crec que van dir fem una mica de promoció de nosaltres mateixos. Sí, no? Sí, no? Fem algo fàcil, no ens compliquem la vida. No ens compliquem la vida, i això ho diem perquè el tema que escoltarem... Es diu Hammerfall. What's right and what is wrong? Don't lose your faith, don't sit down. Power Metal procedent de Suècia. Autobombo. Esto Autobombo es de la banda, amb aquest tema, que porta el mateix nom, Hammerfall. Uns tios que han tret un fotimer d'àlbums. Sí. I són... Recordem el mític tema Renegade, són amb la Harley i en Sanensa. Nuclear Blast des del 97. Per què en sona tant, no? Perquè aquí ha sonat el tema i ha sonat només la Harley. Exacte. La temporada passada amb la sintonia. Doncs ara anem amb un grup que jo només he vist un recopilatori en directe a la venda, aquí. No, no he escoltat res mai d'aquest tio. I m'interessava trobar alguna cosa amb estudi, i dins del recopilatori dels 20 anys de Nuclear Blast hi ha un tema en estudi. Dius, per fi! Algo. Per fi! Estem parlant del genet de l'apocalipsi. O com ells diuen en alemany... Die Apocalyptic Reiter. Deixa-la anar, eh? Deixa-la anar. També és fàcil de pronunciar, sí. Crec, sí, eh? Sí, sí. L'alemany sí, és el que té. No sé per què no es van posar a Rammstein. És fàcil. Més fàcil, sí, sí. També. Ai, què fas? Doncs aquests alemanys, evidentment, de la terra del Markus Steiger, l'any 2006 van editar un àlbum que porta per títol Riders on the Storm, no confondre amb el tema dels Doors. L'havíem escoltat per veure, si teníem alguna a veure... I vam dir, tindrà alguna cosa que veure? No molt. No. I nosaltres no li vam trobar semblança. Per tant, com que avui és un especial, tampoc hi haurà moment friki, si no haguéssim pogut colar aquesta. Però és que a part, com que no té res a veure amb la dels Doors, no, tampoc vindria a cuento. Tampoc colaria. Doncs com dèiem, l'àlbum es diu així i el tema es diu igual. Fließen die Welt vom Himmel auf die Erde fällt Knochen fraß dich das Land Gottes Liebe wild entflammt Ich selber nun vom Leib getrennt Gesehen was ich mit Schreinen Auf beweglich ein Bad im Brande Als Geschenk für Sünd und Schande Und reist übers Land, doch wer zu sterben hofft, kein Erbarmen fand. Dann naht der Sturm von fern, die Braut des Untergangs, und dunkle Reiter springen durch blutig ist heran. Was man euch gewährte, missbraucht, abscheulich, der Tod zierte eure Pferde. Nun naht der letzte Sturm, die Braut des Untergangs, und dunkle Reiter springen durch blutig ist heran. Let's go. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Els Riders on the Storm. És brutal, eh? I Apocalyptician Rider. Si voleu buscar res d'ells, són impressionants. A mi m'han agradat molt, molta força. I parlant de força, anem a escoltar... Fortaleza Oscura. Una miqueta. Exactament, exactament. Veig que domines el noruec. De naixement. Són coses que ve, és que soy un crack. Dimmu Borgir, això és el que vol dir en el nostre idioma. Uns tios que, com dèiem, són de Noruega, practiquen el black metal i no vegis com ho fan. Bueno, també posa aquí que és un conjunto de cuevas formades por lava en Islàndia, que según los nativos son la entrada al infierno. Ojalá. No mola más. Dimmu Borgir. No mola más. No, el Valhalla és el cel, no? Bueno, és el cel dels metals, no? Sí. O algo así. Pues esto es el infierno. Esas son las puertas del infierno. Las puertas de Mordor. Exacto. Infierno. Doncs ja anem bé. Ja anem bé cap allà. Un tema que sí, es nota moltíssim el black metal, però també, com diuen ells, el simfònic black metal. Exacte, el que t'anava a dir abans, però simfònic black metal. Sí, però no tots els temes tenen tanta reminiscència simfònica com pot tenir aquest Progenies of the Great Apocalypse. Seguim amb l'apocalipsi i tot temes molt foscos, els que tracten Dimmu Borgir, i aquest en concret es va fer servir pels tràilers de les pel·lícules Hellboy i Stardust. Casina. No sé quina és Stardust. Sí, jo sí, però... Jo no la tinc ara en ment. És una Hellboy, mica antiga. Sí. Hellboy sí, però l'altre no. Hellboy, pues, és la... És la Hellboy, que surt al Santiago Segura. Exacte. Que ja té tela, És amic del director. I surt també el Segura? No, em sembla... Perquè com és amic del Guillermo del Toro, pot ser. No l'he vist. L'haurem de veure. No sap mai. De moment, ens quedem amb la que portava el tràiler. Progenies of the Great Apocalypse. Progenies of the Great Apocalypse, el tema de Dimmu Borgir. Déu-n'hi-do la seva... les seves cosetes que tenen. Déu-n'hi-do. Temes molt foscos. Que ho estava mirant i molt foscos. I antireligiosos completament, total. Però no només una, sinó totes les religions. Se'n poden anar a prendre pel sac. No sona ningú. I hem trobat què és el Valhalla. Valhalla. Què és el Valhalla? Doncs, segons la mitologia nòrdica, seguim al mateix lloc, és el paraís on van a parar els herois que moren en combat. Clar. Clar, sí, doncs abans no m'ho havies dit, xato. Però era el cel. Més o menys. Més o menys. Però és el cel dels herois morts en combat, eh? Bueno. Si ets un heroi i mors de mort natural, no vas al Valhalla. Vas al cementiri, normal i corrent. Vas al Tartar. A l'Ollo. No, al Tartar em sembla que seria... Farem un especial aquí. Dioses nòrdicos. El Tartar em sembla que és l'infern. Mitologia nòrdica. Ja farem alguna cosa, ja farem alguna cosa. I per què parlàvem del Valhalla i totes aquestes coses? Perquè Gravedigger li va fer un tema. Em sembla que ningú anirà, de nosaltres, al Valhalla. No. Home, esperem que no. Mai se sap. Bueno, el Tartar, potser. A no ser que ens anem allà... Hem de ser nòrdics, després garres i després morir en combat. Bueno, si no, sempre podem anar al carrer Tallers. Sí. Allà a la... Imprescindible dejar-se barba. A la plaça aquella. Que hi ha un bar que es diu Bajala, és veritat. Hi ha un bar que es diu Bajala. És veritat, al costat de l'Arais, eh? Anem ara sortint. Sí, anem. Mira, no em parlis de l'Arais, que menys dos me llevan, ja. Què passa? Se supone que es una tienda heavy. Entras ahí, pensa ancho... També en dos, de dices. No, aquell no. Hi ha un que és heavy i el que és de hip-hop. Que sí, home, que sí. Ha canviat. Una davant de l'altra. Com davant de l'altra? Davant. Sí, n'hi ha una davant. O davant, una miqueta a l'esquerra. Ai, que vas anar a la rapera. Claro, es que yo siempre bajo a mano izquierda, siempre a la izquierda. És que abans estava tot allà i van dividir. Dividir. I no sé per què sempre... Però per què dividir? No, s'ha de multiplicar. Sempre s'ha de multiplicar. No sé per què... Clar, ara n'hi ha dos. Sí, però no sé per què sempre... Abans estava tot junt i ara està per separat. No sé per què sempre... Cada uno con su rollo. No sé per què sempre lo heavy ho posen a un costadet allà apartat. Acabaràs la frase, ja. Potser mig hora d'allà mateix. Quan l'ha tallat mil cojones. Doncs val més que anem acabant, perquè el temps se'ns acaba. Ens hem d'acomiadar fins la setmana que ve amb un tema que l'he trobat molt fresc. Sí, no? I mai millor dit per l'ocasió, perquè el fred comença a picar ja. Ja, comença el bon temps. Comença el bon temps, exacte. De neu. Exacte. Temps comença de neu. El bon temps per a vosaltres. Home, no, sí. Clar, a veure, tu arriba l'estiu i et vas traient capes, i arriba un punt en què tens calor ja. I no et pots treure més capes. En canvi, l'hivern anar posant. Anorar. I mantes, xaqueta, i bufandes. I l'incòmodo que és. I la neu. Haver d'anar amb capes i més capes i roba i més roba. Ui, no. Comença a nevar és com més nòrdic. Són més finlandesos, més suecs, saps? Més bonic. Trobem amb un tema d'un grup que es diu Winter Sun. Tacatà. Vindria a ser una miqueta el sol de l'hivern. De l'hivern. Sí. Bueno. I acabem amb un tema... Finlandesos, per cert. Finlandesos, com no. Acabem amb ells. Que es diu Winter Madness, la bogeria de l'hivern. Que no us agafi vosaltres. Bona nit als tres. Bona nit. Bona nit. Bona nit a tots i fins la setmana que ve. You know that the die you can ruin, let the life that's not seen is all to bear.